szukaj szczęścia na świecie, przecież tu ludzie cię znają. Tutaj co wieczór zasypiasz, życzenia gwiazdy spełniają. Po co masz jechać za groszem, gdzie obyczaje nieznane? Przecież się tu urodziłeś, człowiek człowiekiem się staje. Wracają, sam wiesz, miłości są pełne dzbany. Tu nie dopadnie cię smutek, bo będziesz znów zakochany. Wypakuj niebo z plecaka, każdy się trochę rozgrzeje. Światu pomachaj ze szczytu, zostań tu, dobrze się dzieje. W Bieszczadach był kiedyś raj na skrzypcach, grały anioły, ptaki śpiewały ballady dobroci, były pełne stoły w Bieszczadach. Był kiedyś raj na skrzypcach, grały anioły, ptaki śpiewały ballady dobroci, były pełne stoły. Kiedyś raj na skrzypcach, grały anioły, ptaki śpiewały ballady dobroci, były pełne stoły w Bieszczadach. Był kiedyś raj na skrzypcach, grały anioły, ptaki śpiewały ballady dobroci, były pełne stoły. Raj w Bieszczadach i grzane wino na początek nocnej Polski. Bieszczady o tej porze roku są najpiękniejsze i wszyscy mówią, że warto wtedy właśnie tam pojechać, bo już jest troszkę mniej turystów, a góry piękne, lasy piękne, no i są orzechy laskowe i pewnie jeszcze gdzieś tam się znajdują jakieś jeżyny prawdopodobnie. Nocna Polska. Ewa Redel, Tomasz Rząda, witamy i przed nami 2 godziny z polską muzyką. popatrz na. Drzewa jasne, planety, które nie chcą spać. Spróbuj wtedy odszukać na niebie z gwiazd. Dwie najjaśniejsze to ty i ja. A w nocy, gdy tęsknisz, popatrz na. Drzewa jasne, planety, które nie chcą spać. Spróbuj wtedy odszukać na niebie z gwiazd. Jarosowicz i Przebudzenie. Ja nie ukrywam, że często gram ten utwór podczas naszych nocnych spotkań, ale jest tak fajny, mantrowy, że właściwie mógłby zapełnić całe 2 godziny i by się mi przynajmniej nie znudziło. No może przerwa krótka na szklankę wody mineralnej, żeby spokojnie funkcjonować dalej. A przed Anią zespół Echa oraz Lorraine. To teraz będzie na ludowo, ale niekoniecznie na ludowo po polsku, chociaż ten akcent pojawi się również. Wołki wyganiasz, wołki wyganiasz. Baila, hasta la madrugada. Baila, baila, hasta la madrugada. Bailando por la madrugada. Bailando por la madrugada. Bailando por la madrugada. Bailando por la madrugada. Zakonnicą być, bo w zakonie czarne łoże, trzeba rano wstać, trzeba rano wstać. A ja młoda młodziusieńka, lubię długo spać. Canta, canta la madrugada. Canta, canta, hasta la madrugada. Cantando por la madrugada. Cantando por la madrugada.

Dziewczynę mieć ładną, to zespół Miejscowi z krążka Tak się nie gra, ale tak się gra właściwie. To była bardzo ładna płyta. Jeśli ktoś nie jest wtajemniczony, to Miejscowi, to po prostu grupa The Boogie Town w swoim małym ludowym eksperymencie, ale The Boogie Town wracają ze swoją trzecią płytą już tuż, tuż. No a przed Miejscowymi Iza i Latynoscy Brothers oraz formacja Madrugada. coraz mocniej z każdym dniem. Nie zapomnę podlewać, jestem słońcem, wykarmiam cię. Czekać. Po co tyle zwlekać, skoro dziecin nieproste jest? Z pewną dozą nieśmiałości. Jednak z pełnym przekonaniem, z głosem drżącym z niepewności, chciałam spytać, czy zostaniesz na zawsze, na śniadanie, na pojutrze i zupełnie. Szczoteczki w kubeczku w uścisku się łączą. Coraz mniej mi już przeszkadza, że twoje skarpetki pod nogami się plączą. To może zostań na zawsze, na śniadanie, na pojutrze i To zespół Łyko, dawno niesłyszany w Nocnej Polsce, ale kiedyś gościli w audycji Trójka Żąda Debiutów. Zresztą wszystkie te trzy formacje były, bo wcześniej grupa Haszkuki, nasi laureaci konkursu Start na Granie oraz zespół Lunatyk. Nocna Polska w Trójce do czwartej. Polskie piosenki, ale nie tylko po polsku. Thank you. closer, closer, and into our garden with open arms I await at the gate guarded by elves that understand the need of men to bear. And we got artists round the mountain just to find. little drop in a waterfall of life, and I feel fine. And I know sometimes what it was defines what it used to have. So do you feel fine? Właściwie gdybyśmy nie powiedzieli, że są to polscy artyści, to pewnie parę osób by się nie zorientowało. Śpiewali w języku zagranicznym, ale robili to zawodowo i brzmieli po prostu jak kapela gdzieś tam ze świata. Spokojnie moglibyśmy ich wysłać na eksport. Zresztą niektórym się całkiem to udawało i udaje cały czas. Patty Young, Hengelo, no i zespół Ocean Ocean na zakończenie tej trójeczki. Tu trójka i Nocna Polska. wygląda, jakby spał.